Taharat, nazafatik adab. Azmat walis khodaya chi tim luk tuet bechuk pasand karan yim taharatuk te pakizgi hund puru pur ehtimam karan chi. Ta nabi sallallahu alaihi wasallam chi farmaman taharat te pakizgi chu nasab iman. Yani nasab iman chu yizi insan thavin panun ruh pak te nasab iman chu yizi insan thavin panne jism chi safai te paki hund khayal. Ruh chi pakizgi te nazafat chi yizi یہ گھر کفر شرک تو شیطانی خیالوں نش پاک کرت پاکیز خیالاتن پاکیز اخلاقن تو پاکیز اعمالن ہند آگر بناونے یون تو بدنش طہارت تو پاکیزگی گئی یہ گھر ظاہری گندگی تو ناپاکی نش صاف تو شفاف تھوت نظافت تو سلیق کیو آدابو ست پاراونے یون نندر وتھت گھس نا پن ات چھلنے ورے کن آب بانس مز والن کیا خبر زندر دوران کت کت جائے آس تہد ات ووتمت غسل خانس مز گھس پیشاب کرنس پرہیز کر بالخصوص یل غسل خانک پتھر خام تو کوچ آسہ پیشاب کرنے وقت گھس نا بت قبلس کن کر نہ گھن قبلس کن شان کریں فراغت پتہ گھس مل چھین تو آب ست استنجا کر یا گھس صرف آب ست یوت طہارت کریں لید اڑج تو چن پھلو ست گھس نا استنجا کر استنجا کرنے پتہ گھن جان پٹ ات صابن ست یا میچ ست پٹرین یل پیشاب کرنچ ضرورت آس تم وقت گھس نا غذا یا کان چیز کھین بہن یہ حاجت گھس گوڑ پور کر اد گھس کان چیز کھون غذا کھین وقت تو وضو کرنے وقت گھس دچن ات استعمال کر تو استنجا تو نہ صاف کرنے وقت گھس کھوور ات استعمال کر چھک نہ وتن موجوب گھس نرم جائے پیشاب کر تو ہمیشہ گھس پتھر بہت پیشاب کر ہرگاہ کن وجہ کن زمین آس نہ بہن لائق یا کان مجبوری یا شرعی عذر آس تیل ہک انسان تھود وتھ تہ پیشاب کرت البتہ عام حالاتن من یہ گند عادت تو امہ نش گھس یوت پیل تیوت پرہیز کر دریاو بٹھس کل بٹھس عام وطن یا سائے دار جائن پہ گھس نا پیشابس بہن ام سو باقین تکلیف واتان تو یہ ادبس تو تہذیبس تہ خلاف ٹچ یعنی بیت الخلا گھسن وقت گھس کلس ٹوب دین تو کھورن قربان لاگن اسن وقت گھس یہ دعا پارن اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بخاری مسلم خدایا چون پناہ چھس منگان شیطانو نش تمو شیطانو نش تم نار تو تمو شیطانو نش تم ماد تو بیت الخلا مز نیرنے وقت پریو یہ دعا الحمد للہ الذی اذهب عنی الاضاء وعافانی نسائی ابن ماجہ اللہ تعالیٰ سن شکر یہ من نش یہ تکلیف دور کور تو مے بخشن عافیت نہ صاف کرنے وقت یا تھوک تراؤنے وقت گھس احتیاط سان تھوک دن استعمال کریں یا گھس چھائی پٹ پنن ضرورت پور کریں بار بار گھس نہ کنس برو کن نس تچن اگر نہ صاف کرنے ضرورت آس لوب کن گھس اطمینان سان صاف کریں رومال مز گھس نہ تھوک تراؤن ہرگاہ کان مجبوری آس تیل ہک انسان ترویت پان ژاپان ژاپان گھن تت پہ کت کر بوزن ولس ان چھک تو تمس وات روحانی تکلیف یتھے پہ اگر کھانا تموک یا سگریٹ آس چوان تمس پز نہ لکن برہ کن چون تاز امک بر اثرات باقی لکن تہ واتان تموک یا سگریٹ چھت گھس نہ پن اس بوزن ولس نکھ نیون وضو گھس احتمام سان کر تو اکثر گھس باوضو روزنچ کوشش کریں اگر نہ آب دستیاب آس تیل گھس تیمم کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھت گھس وضو شروع کر تو وضو کرنس دوران گھس یہ دعا پار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین ترمذی بچس گواہی دیوان زی اللہ تعالیٰ ورائے چھن کانہ اکھا عبادت لائق سو چھ کون تو تمس چھن کانہ شریک تو بچس گواہی دیوان زی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند رسول خدایا مے کر تمن لکن من شامل یم زیادہ توبہ کرن وول تہ سٹھا زیادہ پاک تہ صاف روزن وول چھ تو وضو کرنے پتہ پریو یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک نسائی خدایا ژک پاک تو برتر پن حمد و ثنا سان بھس گواہی دیوان زی کانہ چھن عبادتس لائق مگر ژے چھک بھس ہے ژے مغفرت منگان تو ژے کن چھس رجوع کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد زِ قیامت کہِ دۄہ آسہِ میانہِ اُمتٕچ نِشٲنی یہِ زِ تِہنٛدِ ڈیکہٕ تہٕ وضوٗہٕکۍ تان آسن نوٗرٕ سۭتۍ پرٛزلان. لِہذا یُس شخص پنُن نوٗر یژھِ ہُرراوُن سُہ ہُرراوِن. بُخاری مُسلِم. پابندی سان کٔرِو مِسواک. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، اگر نہٕ مےٚ اُمت کہِ تکلیفُک خیال آسہِ ہے تیٚلہِ دِمہٕ ہا بہٕ تِمن پرٛٮ۪تھ وضوٗوس منٛز مِسواک کرنُک حُکُم. اَکہِ دۄہ آیہِ کینٛہہ نفر نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز، تِمن نفرن ہٕنٛدۍ دنٛد ٲسۍ لیٚدرار سان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ وٕچھان تہٕ پتہٕ چھِ تِمن تٲکیٖد فرماوان زِ مِسواک ٲسِو کران. ہفتس منٛز گژھِ ضروٗر اکہِ لٹہِ غسل کرُن. جمعہُک دۄہ چھُ بہتر تہٕ افضل غسل کرنہٕ خٲطرٕ. صاف شفاف پلو لٲگِتھ گژھِ جمعہ نمازِ منٛز شرکت کرٕنۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، امانتٕچ ادایگی چھِ انسانس جنتس منٛز نِوان. صحابو پرُژھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیاہ گوٚو؟ فرمو حق، ناپٲکی نِش پاک گژھنہٕ خٲطرٕ غسل کرُن. امہِ کھۄتہٕ کھٔسِتھ چھُنہٕ خۄداین کانٛہہ امانت مقرر کوٚرمُت. لہذا یُتھُے انسانس غسل کرنُک حاجت پیٚیہِ سُہ کٔرِن غسل. ناپٲکی ہٕنٛدِس حالتس منٛز نہ مہٕ گٔژھِو مسجِدِ تہٕ نہ مہٕ پٔکِو مسجِدِ مٔنٛزۍ، تہٕ اگر بیٚیہِ کانٛہہ صوٗرت مُمکِن آسہِ نہٕ تیٚلہِ گٔژھِو یا پٔکِو تیمم کٔرِتھ مسجِدِ مٔنٛزۍ. مستس تیٖل دِنُک تہٕ کنٛگوٗ کرنُک تہِ کٔرِو احتمام. ریشِک بیوایہِ زیٖٹھۍ وال تہِ کٔرِوُکھ دُکارِ سۭتۍ ٹھیٖک. أچھن لٲگِو سۄرمہٕ. نم ژٹنُک تہٕ صاف تھاونُک تہِ گژھِ احتمام کرُن. بیٚیہِ گژھِ سادگی تہٕ اعتدال سان مُنٲسِب پٲٹھۍ شوٗبدار روزنُک تہِ احتمام کرُن. پۄن ترٛاونہٕ وِزِ گژھِ ٲسَس پٮ۪ٹھ رُمال تھاوٕنۍ تاکہِ کٲنٛسہِ یِن نہٕ چھِکہٕ. پۄن ترٛٲوِتھ گژھِ الحمدللہ وَنُن، یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ شُکُر. بوزن وول گژھِ یرحمکُللہ وَنُن، یعنی اللہ تعالیٰ کٔرِن ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم، تہٕ پۄن ترٛاوَن وول ؤنِن درجواب یہدیکَاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے ہدایت. عطر خۄشبوے کٔرِو کثرت سان استعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ خۄشبوے سٮ۪ٹھاہ پسنٛد کران. تِم ٲسۍ نِنٛدرِ بیدار سپدِتھ، ضروٗریات نِش فارغ سپدِتھ خۄشبوے ضروٗر لگاوان.